ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราทำความสงบใจอากาศก็สดชื่นหัวลุ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสรู้ในเวลาหัวรุ่งนี้เองดังนั้นเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ก็จึงต้องปฏิบัติตามรอยบาทของพระศาสดาเมื่อเช่นนั้นเราก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้ท่านผู้เป็นศาสดาเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อหวังจะให้ได้มาซึ่งทางพ้นทุกข์พระองค์ก็ได้รู้ทางพ้นทุกข์แล้วก็ดำเนินไปทางนั้นก็พ้นทุกข์ได้จริงๆ การที่ไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินอันนี้นะก็เป็นทางพ้นทุกข์อันสำคัญนะให้เข้าใจทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ที่เห็นแก่กินแก่นอนแล้วย่อมไม่มีเวลาที่จะได้ทำความเพียรทางจิตใจเพราะมัวแต่นอนหลับไหลอยู่เช่นนี้นะจะเอาเวลาไหนมาทำความเพียรตอนจวนสว่างนี่นะว่าเป็นโอกาสอันดีทุกสิ่งทุกอย่างสงบอากาศก็ไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดพอดีอุณหภูมิภายนอกก็ปกติยังแต่อุณหภูมิภายในจิตใจของคนเรานี่มันไม่ปกติเหมือนอย่างอุณหภูมิภายนอกดังนั้นจงพากันทำอุณหภูมิภายในคือใจนี้ให้สงบลงไปไม่ให้มันร้อนมากไม่ให้มันเย็นมากไม่ให้มันกระอุนกระวายให้มันพอดีพอดีเรียกว่ามีความรู้อยู่เป็นกลางกลางไม่ไปยึดเอารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกมาเป็นอารมณ์พยายามทำความรู้สึกอันนี้ให้เป็นหนึ่งอย่าให้เป็นสองเป็นสามไปที่ว่าเป็นสองเป็นสามนั่นคือมันมีสัญญาอารมณ์ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องมาวิตกวิจารรูปนั่นสวยงามรูปนี้ขี้ร้ายเสียงนั่นไพเราะเสียงนี้ไม่ไพเราะอะไรหมู่นี้นะกลิ่นนั่นหอมกลิ่นนี้ไม่หอมรสนั่นอร่อยรสนี้ไม่อร่อยสัมผัสนั่นหยาบสัมผัสนี่ละเอียดนุ่มนิ่มดีเนี่ยจิตมายึดเอาอารมณ์เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ามาวิตกวิจารณ์อยู่ในใจนี่ได้ชื่อว่าใจไม่เป็นปกติมันแล่นไปตามอำนาจของความอยากของจิตใจไอ้ใจของมนุษย์เรานี่มันก็อยากอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่าพออกพอใจต่างๆนี้เองนะ ลองสังเกตดูให้ดีมันไม่มีที่จะไปปรารภถึงเรื่องอื่นนะจิตใจเนี่ยเหตุดังนั้นน่ะมันถึงหนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้คนมันถึงเกิดในโลกนี้มากมายเอาเหลือเกินนะทั้งนี้ก็เพราะจิตใจมันผูกพันอยู่ตลอดเวลานั่นเองจวนจะตายได้ก็ยังปงไม่ตกวางไม่ลงก็นวงเหนียวเอารูปเป็นต้นเหล่านี้มาเป็นอารมณ์อยู่นั่นเมื่อตายไปจิตวิญญาณก็วกเวียนมาเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาแล้วก็มาหลงมาเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆพวกนี้อีกแต่ว่านี่พูดถึงว่าคนหลงคนเมาแบบที่ว่าไม่ทำบาปทำกรรมเท่าไหร่นะมันถึงได้เกิดมาอีกแต่พวกที่หลงที่เมาแล้วไปทำบาปกรรมไม่รู้ตัวไม่กลัวบาปตามสนองให้เป็นทุกข์พวกนั้นน่ะไม่ได้เกิดมาเป็นคนง่ายๆหรอกต้องไปเสวยผลแห่งกรรมวิบากที่ตนทำตั้งแต่เป็นมนุษย์นี้นานแสนนานพูดถึงความหลงความเมามันเป็นขั้นตอนอย่างนี้แหละดังนั้นบุคคลจะระงับความหลงความเมาเหล่านี้ได้ก็ด้วยอาศัยภาวนาสมาธิเพราะว่าเมื่อบุคคลใดยังสติความระลึกเข้าไปหาความรู้สึกอันนี้สติไปประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ไม่ให้มันไปยึดอารมณ์ภายนอกมาเป็นเครื่องอยู่เช่นนี้แล้วผู้นั้นแหละก็จะทำจิตให้เป็นปกติได้จิตนี้ถ้าปราศจากสติแล้วไม่ได้เรื่องเลยมันแปรปวนไปทั่วเลยแปรปวนไปด้วยความรักด้วยความชังด้วยความหลงเห็นผิดเป็นชอบต่างๆนานามันแปรไปอย่างนั้นแหละเมื่อมันขาดสติสัมปชัญญะแล้วนะดังนั้นในสติปัฏฐานสี่นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะนี้ให้ประจำอยู่กับร่างกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตใจนี้ให้พยายามระลึกถึงร่างกายนี้ให้มากเพราะว่าจิตใจมันก็มาหลงยึดอยู่ร่างกายนี่แหละว่าเป็นตัวตนของตนว่าเป็นของสวยงามจิตมันจึงคล้องอยู่ในโลกนี้มันจึงไปคล้องสิ่งภายนอกถ้ามันไม่คล้องอยู่ร่างกายอันเป็นส่วนภายในนี่แล้วมันก็ไม่คล้องอยู่ในสิ่งภายนอกเช่นเดียวกันข้อนี้มันอยู่ในดุลยพินิจความสังเกตของผู้ปฏิบัติก็จะรู้ได้เลยถ้าไม่สังเกตไม่ภาวนาน้อมจิตลงสู่ความสงบแล้วมันรู้ไม่ได้เรื่องมันนะแล้วมันก็ไม่ยอมปล่อยยอมวางเมื่อมันไม่รู้แล้วมันก็ไม่วางเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทยืนเดินนั่งนอนที่ไหนมีสติสัมปชัญญะอย่าได้ปราศจากร่างกายในกำหนดกายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักว่าแต่กายไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมซึ่งมีบุญกรรมบาปกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเท่านั้น บุญกรรมบาปกรรมตกแต่งให้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเพราะบุญกรรมบาปกรรมที่ตกแต่งร่างกายนี้มันก็ไม่ยั่งยืนมันมีขอบเขตเมื่อมันตกแต่งมันรักษามันบำรุงไปหมดเขตของบุญและบาปนั้นแล้วมันก็เมื่อบุญบาปนี่ดับลงไปร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงอันนี้นะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยตกแต่งรูปกายอันนี้ตามความเป็นจริงจิตใจมันจึงจะคลายมันจึงจะปล่อยวางความยึดถือลงได้เมื่อมันรู้ชัดว่ามันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นของของตนเลยถ้าเป็นของตนมันก็บังคับได้สิไม่ใครจะไปปรารถนาให้มันแตกดับเมื่อได้มาแล้วมีแต่ปรารถนาอยากให้รูปกายนี้อยู่ยั่งยืนนานไปไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนไม่อยากให้ชำรุดทรุดโทรมไปแตกดับไปอันนี้เป็นความประสงค์ของจิตใจทุกรูปทุกนามแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังนี่ต้องมีอุบายสอนใจอย่างนี้เสมอไปใจมันถึงจะคลายความยึดถือในร่างกายนี้ลงได้ไม่เช่นนั้นมันไม่ยอมขายเลยถ้าไปได้รูปที่ไม่สวยไม่งามมันก็เกลียดหรือว่าไปเห็นรูปที่ไม่สวยไม่งามนั่นก็เกลียดถ้าไปเห็นรูปที่สวยที่งามเขาก็รักมันก็ผูกพันเป็นอย่างนี้แหละจิตใจที่มันคล้องอยู่ในโลกนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะแต่บางคนนะมันก็ไม่สนใจอยากจะปล่อยจะวางมันก็ยินดีอยู่ในรูปกายอันนี้แหละเพราะไม่มีปัญญามองไม่เห็นว่าไม่ทราบจะไปอาศัยอะไรถ้าไม่อาศัยร่างกายนี้แล้วมองไม่เห็นเลยดังนั้นมันจึงผูกพันอยู่กับร่างกายนี้ถึงมันจะแตกมันจะดับไปเมื่อจิตใจมันผูกพันอยู่กับร่างกายนี้เมื่อร่างเก่านี่มันแตกทำลายลงกรรมที่จิตใจผูกพันมานั้นมันก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดอาศัยรูปใหม่ต่อไปอีกเมื่อได้รูปใหม่มาแล้วมันก็มาเกาะมาคล้องมายินดีอยู่ในรูปใหม่นั้นอีกอยู่อย่างนี้แหละจิตใจที่มันไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ภาวนาให้สงบระงับลงไปปัญญาไม่เกิดถึงแม้จะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแต่เมื่อปัญญาไม่เกิดแล้วมันก็ยังหลงรักหลงใคร่หลงกำหนัดยินดีอยู่ในรูปนี้เรื่อยไปนั่นแหละถึงจะรู้ว่ารูปนี้ไม่เที่ยงก็ช่างนะไอ้เมื่อเวลามันยังไม่สัดสุดโทมลงนี่น่ะมันเปล่งปังอยู่นี่เมื่อมองดูตัวเองในกระจกมองเงาหน้ามองผมเผ่ามองดูสวดทรงอะไรต่ออะไรนี่มันก็เกิดความหลงไหลสำคัญว่าตนนั้นสวยงามอะไรไปทำนองนี้นะคนหลงโลกหลงสงสารอันนี้นะเมื่อมองดูตนในอย่างนี้มันก็ปึ้มใจขึ้นมาจิตใจก็ผูกพันอยู่กับรูปนี้แล้วมันเป็นงั้นเมื่อจิตใจผูกพันอยู่กับรูปนี้มันก็ต้องได้สัมผัสกับเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนา พราะว่ากายกับจิตกระทบกันมานี่เมื่อร่างกายเป็นปกติก็เป็นสุขเวทนาไปถ้าร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนลงความรู้สึกก็กลายเป็นทุกข์ไปทนได้ยากทนได้ยากเพราะอะไรเพราะเมื่อธาตุทั้งสี่มันไม่สามัคคีกันเช่นธาตุลมมันเดินไม่สะดวกมันไปขัดอยู่ตรงไหนความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อธาตุลมวิ่งไม่สะดวกเลือดที่ไปเล่นวิ่งไปบำรุงร่างกายมันก็ไม่สะดวกมันก็ไปติดขัดอยู่ดังนั้นมันจึงเกิดเจ็บปวดขึ้นตรงที่มันเลือดวิ่งตามปกติไปไม่ได้นั่นเองนะเป็นงั้นอ้าวถ้าธาตุไฟมันอ่อนลงคราวนี้ถ้าน้ำมันมากมันก็หนาวมันทำให้เจ็บไข้เป็นไข้ลงไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าธาตุน้ำมันมากเกินไปเช่นนี้นะมันก็ทำให้คนท้องร่วงนั่นแหละทำให้ท้องร่วงธาตุลมมากเกินไปมันก็ทำให้เป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายไปเราคิดดูธาตุทั้งสี่นี่มันหาที่เที่ยงไม่ได้เลยทุกคนที่เกิดมาย่อมผ่านจากความไม่เที่ยงนี้มาทั้งนั้นเลยแต่เมื่อจิตมันหลงมันเมาแล้วมันไม่ได้เบื่อหน่ายเพราะความไม่เที่ยงเหล่านี้มันก็ไม่ใช่แปรปรวนอยู่นั้นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเวลามันสงบมันก็สงบลงเป็นปกติไปจิตใจของคนเราก็มันหลงอยู่กับธาตุสี่อันมันเวลามันปกตินั่นแหละนึกว่าตนไม่มีโรคภัยเบียดเบียนตนจะไม่แก่ง่ายไม่ตายง่ายอย่างนี้นะเพราะทุกขเวทนาก็ไม่มากเมื่อร่างกายนี่มันเป็นปกติแล้วมักจะได้สัมผัสแต่สุขเวทนามากกว่าทุกขเวทนาตรงนี้นะจิตมันหลงอ่ะหลงในสุขเวทนาอย่าไปเข้าใจเป็นของดีนะสุขเวทนานี่ถ้าจิตไม่รู้เท่าแล้วมันก็เอาละจิตก็หลงไหลติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนั่นที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นน่ะแล้วก็ติดอยู่ในโลกสงสารอันนี้เหมือนกันอุเบกขาเวทนาก็เหมือนกันถ้าบุคคลไม่พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงแล้วถ้าไปติดอยู่ในอุเบกขาเวทนานั้นก็ไม่มีปัญญาอะไรคือจิตไปเสวยอารมณ์แต่ความรู้สึกเฉยๆอยู่งี้นะมันก็เฉยอยู่ไม่ได้นานสักหน่อยเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปอุเบกขาเวทนาก็หายไปทุกขเวทนาก็เกิดมาแทนก็เป็นอยู่อย่างนี้นะเวทนาไม่ใช่มันยั่งยืนอะไรสุขเกิดขึ้นทุกขเวทนาก็ดับไปอุเบกขาเวทนาก็ดับจิตก็เสวยความสุขเป็นอารมณ์อยู่นั้นไปเอ้าความสุขอันนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนอีกเพราะความสุขอันนี้มันอาศัยวัตถุทั้งภายนอกภายในภายในก็อาศัยร่างกายอันนี้ภายนอกก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหมือนนี้นะเมื่อรูปเป็นต้นเหล่านี้แปรปรวนไปแล้วความสุขมันก็หายไปความทุกข์ก็ขึ้นมาแทนมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อความสุขความทุกข์ดับไปความ เบกขาความวางเฉยความรู้สึกต่อร่างกายสังขารอันนี้ก็ดีรู้สึกต่ออารมณ์ภายนอกก็ดีก็เฉยๆไปอย่างนั้นแล้วจิตก็ไปยินดีพอใจอยู่กับความเฉยๆอันนั้นอีกแล้วไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความเฉยๆอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วชั่วระยะหนึ่งมันก็ดับไปถ้าได้ใช้ปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปอย่างนั้นน่ะจิตมันก็ไม่หลงพอใจอยู่ในความวางเฉยอันนั้นอ้าวถ้าอย่างนั้นจะอยู่กับอะไรล่ะอยู่กับความรู้เท่าอยู่กับความรู้เท่าความรู้ความเห็นว่าเวทนาทั้งหลายรูปกายทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาความรู้อันนี้นะมันไม่เกิดไม่ดับมันไม่แปรปวนไปเป็นอย่างอื่นเมื่อฝึกฝนให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วมันรู้แล้วอย่างนี้นะมันก็รู้อยู่นั่นอันส่วนกายทุกส่วนร่างกายทุกส่วนมันก็แปรปวนไปอยู่อย่างนั้นส่วนเวทั้งนานาทั้งหลายมันก็เกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นส่วนเจตสิกธรรมอันเกิดจากจิตนั้นก็เหมือนกันความคิดต่างๆเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นส่วนจิตเดิมใจเดิมแท้มันก็มีแต่ธรรมชาติรู้อยู่เท่านั้นเองนะแต่ความคิดมันก็เกิดจากความรู้อันนั้นเองแต่ความรู้อันนั้นมันก็ไม่ใช่ของใครอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่มีรูปร่างสันฐานสีสันวรรณะอะไรก็ไม่มีเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองนะนั่นน่ะต้องพิจารณาอย่างให้มันเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ยึดถืออะไรเลยอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนั้นนะมันเป็นแต่เพียงว่ารู้ตัวเองว่าแต่ก่อนนี่จิตนี่มันหลงมันไม่ได้รู้แจ้งในรูปในนามอย่างนี้มันถึงได้เกาะถึงได้คล้องอยู่มันจึงได้มาอาศัยรูปนามอันนี้อยู่อีกบัดนี้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเขาของเราอะไรจิตก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนี่ก็เหมือนกันนะไม่มีตัวตนอะไรอ่ะเกิดแล้วดับไปอยู่นั้นนี่นะฝึกจิตให้มันรู้เท่ารูปกายอันนี้ให้มันรู้เท่าจิตนี้ให้มันรู้เท่าเวทนาเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์ท่านเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีมันก็มีความสุขถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ายินร้ายมันก็เป็นทุกข์โทมนัสไม่พอใจอย่างนี้นะคำว่าจิตเสวยอารมณ์นั่นน่ะคันว่าเรื่องต่างๆนั้นมันไม่ดีไม่ชั่วมันก็มีความรู้สึกเฉยๆนั่นเรียกว่าจิตเสวยอารมณ์เฉยๆไม่ดีไม่ชั่วมันเป็นอย่างนั้นคำว่าเวทนานี่นะแล้วเมื่อเรารู้เท่าว่าอารมณ์ที่จิตเสวยอยู่นี่ก็สักแต่ว่าธรรมารมณ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้แต่จะไม่ให้มันรับรู้อารมณ์เหล่านี้ไม่ได้จิตนี้ก็ดีอย่างนี้นะมันก็ต้องรับรู้แหละเมื่ออาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดแล้วมันต้องรับรู้อยู่งี้แต่ว่าเมื่อจิตฉลาดแล้วมันหักรู้เท่ามันไม่สำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอะไรมันรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลย มันก็ต้องหนดรู้อยู่อย่างนี้นะเมื่อพิจารณาบ่อยๆเจริญให้มากเข้าความรู้อันนี้มันก็ยิ่งขึ้นไปความรู้คือจิตนี่มันรู้สังขารสภาพที่บังเกิดขึ้นตามเป็นจริงนี่นะมันรู้ยิ่งขึ้นไปเท่าไรมันก็คลายความยึดถือไปเท่านั้นคลายความรักคลายความชังหมายความว่าอย่างนั้นแต่จะให้มันคลายออกทีเดียวหมดไปได้เลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะอินทรีย์ยังไม่เต็มบริบูรณ์ยังไม่แก่กล้าเต็มบริบูรณ์กำลังไม่พอที่จะละทีเดียวขาดไปเลยอย่างนี้ให้เข้าใจเหตุนั้นพระศาสดาจึงได้สอนให้ทำความเพียรให้มากมากพิจารณาให้มากเจริญให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความหลุดพ้นนั่นแหละถ้าผู้ใดไม่เจริญให้มากไม่ทำให้มากเช่นนี้แล้วก็มันก็หลุดไปไม่ได้หลุดพ้นไปไม่ได้เลยเราจะไปข่มใจละเอารื้อๆโดยไม่มีอุบายอะไรเลยเงียบไม่มีอุบายเงียบคลายในใจเลยนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ข่มใจเอ้าสะกดจิตให้มันสงบลงมันก็สงบอยู่เฉยอย่างนั้นแหละมันไม่ละเรื่องมันน่ะอันจิตที่มันจะละมันจะปรงจะวางรูปนามหรือรูปกายอันนี้ก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีมันจะปล่อยจะวางลงได้ก็เพราะฝึกจิตนี่ให้มันคิดให้มันรู้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะเราเอาใจใส่อยู่เสมอนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำธุรกิจการงานอะไรอยู่ก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมความรู้ความเห็นอันตามเป็นจริงที่รู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะไม่ลืมไม่หลงกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ในใจอย่างนั้นเสมอไปเมื่อรู้มันเห็นอยู่นั้นมันก็ไม่ยึดถือแล้วในการไหนในเวลาใดๆก็ดีมันก็สักแต่ว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าทั้งนั้นแหละมันเห็นแจ้งอยู่ประจักษ์อยู่ในใจความรู้อันนั้นมันยิ่งหมายความว่างั้นเนี่ยเมื่อความรู้มันยิ่งแล้วเห็นอะไรก็เห็นจริงไปหมดเห็นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปไม่ควรยึดไม่ควรถือเลยถ้าไปยึดถือของไม่เที่ยงนั้นก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีความสุขเลยปัญญานะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตใจเมื่อมันฉลาดพอตัวแล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งใดแล้ววะนี่มันก็ตามรู้ตามเห็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างนี้นะมีอย่างนี้แต่จิตที่ไม่รู้แจ้งไม่ฉลาดพอมันก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับกับความจริงอันนี้มันยังดื้อรั้นว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอยู่อย่างนี้นะจิตเนี่ยมันดื้อรั้นก็เพราะเหตุว่าตนของตนเองเนี่ยฝึกตนไม่เพียงพอขาดความเพียรความพยายามขาดความอดความทนอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นพอเมื่อกิเลสที่มันมีกำลังกล้าตนยังละมันไม่ได้ปัญญายังอ่อนอยู่อย่างนี้นะมันก็ต้องอาศัยความอดทนแหละเข้าช่วยเช่นความรักมันเกิดขึ้นอย่างนี้เอาเราไม่รักใครจะมาว่าไงอ่ะ ความรักนี่มันมีโทษอย่างร้ายแรงทำให้คนสร้างบ้านสร้างเรือนทำให้คนโลภโมโทสันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะความรักตัวเดียวนี่แหละก็ใช้อุบายแยบคายสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้นะมันจึงจะปรงมันจึงจะวางได้เมื่อจิตมันเห็นตามปัญญาโอ้เป็นความจริงเรื่องนี้นะเหตุที่ยึดที่ถือสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไว้ก็เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้ด้วยปัญญามันรู้ด้วยแต่สัญญาแต่วิญญาณเฉยๆเมื่อมันไม่รู้ด้วยปัญญามันก็ปรงไม่ตกวางไม่ลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นอย่าไปท้อถอยเมื่อจิตทางยังหวั่นไหวอยู่กับกิเลสต่างๆความรักความชังอย่างว่านั้นก็ก็ให้รู้ตัวว่าตนยังละมันไม่ได้มันก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาแต่ว่าเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นครอบงำจิตใจอยู่ฝ่ายเดียวเมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเมื่อเรารู้ตัวแล้วอย่างนี้เราก็จะละมันปล่อยวางมันสอนจิตใจนี่ให้วางมันในอย่างนี้นะตั้งใจอยู่อธิษฐานในใจไว้อย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อเราตั้งใจอยู่นี่หากว่าไปแล้วมันเผลอตัวสร้างกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมารู้ตัวแล้วกำหนดละมันเลยไม่วิตกวิจารไม่สั่งสมกิเลสนี้ให้หนาแน่นขึ้นไปเพราะว่าตนเห็นโทษของกิเลสนั่นแล้วเบื่อเห็นโทษของกิเลสกิเลสนี่มันนำจิตดวงนี้ให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่มามากต่อมากแล้วมันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเมื่อสะสมกิเลสหนาเท่าไรความทุกข์ก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้นะต้องพิจารณาดูให้ดีอาศัยความเพียรเพ่งพินิจโอปนายิโกโน้มสติโน้มปัญญาเข้ามาสู่จิตใจนี่พยายามสอนใจเนี่ยให้พิจารณาโดยอุบายแยบคายอยู่เสมอการพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาให้ถึงความจริงถ้าพิจารณาไม่ถึงความจริงมันก็ไม่ยอมปล่อยยอมวางจิตนี้นะมันเป็นอย่างนั้นมันก็ยึดถือแล้วมันก็ค้างอยู่ในอารมณ์นั้นในเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นถ้ามันรู้จริงเข้าไปจริงๆแล้วโอ้ทุกสิ่งนี้ไม่ควรยึดถืออย่างนี้นะเมื่อสรุปลงแล้วนะเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็สรุปลงว่าไม่ควรยึดถือปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตก็เห็นแจ้งตามปัญญามันก็ปล่อยก็วางลงได้จิตก็เป็นปกติรู้ปกติเห็นความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายอยู่อย่างนั้นแหละนี่การปฏิบัติทางจิตใจนะขอให้พากันเข้าใจเมื่อบำเพ็ญความรู้ความเห็นเนี่ยนี้ให้เกิดขึ้นแล้วไม่รักษาไม่กระทำอุบายแยบคายในใจบ่อยๆเช่นนี้แล้วแน่นอนเนี่ยมันก็เสื่อมความรู้ความเห็นอันนี้นะไม่ใช่ว่ามันยั่งยืนอยู่ได้นะเนื่องจากว่ายังไม่ได้บรรลุเป็นได้เพียงความเห็นหมายความว่าอย่างนั้นกำลังดำเนินเดินทางอยู่การที่เราพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมเห็นแจ้งแล้วปล่อยวางแล้วจิตสงบอยู่อันนี้ถ้าจะอุปมาแล้วก็ได้เหมือนคนเดินทางการพิจารณา ก็เหมือนคนเดินทางนั่นเองแหละธรรมดาคนเดินทางเดินไปนานๆเข้ามันก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็หยุดพักนั่งบ้างนอนบ้างมีแรงแล้วก็เดินต่ออันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละการที่จิตพิจารณาโดยอุบายแยบคายต่างๆดังแสดงมานี่นะชื่อว่าจิตกำลังเดินทางเดินทางไปสู่ความไม่มีทุกข์นี่แหละความดำริว่าทำอย่างไรจึงจะไม่มีทุกข์นี่นะแล้วก็มารู้แจ้งว่าก็เพราะจิตใจมันยึดถือเนี่ยมันจึงมีทุกข์ถ้ามันไม่ยึดถือเสียแล้วทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีและเมื่อมันละความยึดถือนี้ได้เด็ดขาดในชาตินี้แล้วมันก็ไม่มีชาติอีกต่อไปคือมันก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นรูปเป็นนามนี้อีกต่อไปท่านก็เรียกว่านิพพานนี่แหละเมื่อเรามีอุบายเงียบคลายพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พอใจที่จะทำความเพียรเพ่งพินิจปล่อยวางรูปกายอันนี้ปล่อยวางเวทนาไม่ถือว่าเป็นของเราแม้จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นอย่างแรงอะไรก็ตามภายในจิตใจมันก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราอยู่นั่นแหละไม่ใช่ตัวตนของเราจิตมันจึงไม่เดือดร้อนมันจึงไม่วุ่นวายไปตามร่างกายที่มันป่วนปั่นอยู่นั่นนะนี่แหละจึงว่าการทำความเพียร นี่แหละจะทำให้จิตนั่นก้าวเดินออกจากทุกข์ไปเรื่อยๆไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าเมื่ออินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มที่เราจะไปกระโดดทีเดียวให้พ้นไปได้เลยอย่างนี้มันไม่ได้จะต้องพยายามไปเรื่อยเมื่อพยายามอยู่อย่างนี้นะจิตใจก็เป็นส่วนมากก็เป็นปกติแหละไม่ได้เอียงไปข้างรักข้างชังถ้าเป็นนักบวชก็มั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์เลยแบบนี้นะกิเลสไม่กวนใจให้วุ่นวายเดือดร้อนถึงแม้มันจะควรก็เรียกว่าควรอ่อนๆมันก็ไม่มีกำลังมากเพราะเราเจริญสมาธิจำเริญปัญญาขจัดมันอยู่อย่างนั้นเสมอแล้วนะมันก็มีกำลังแก่กล้าไม่ได้เลยด้วยอำนาจแห่งปัญญามันก็ตัดทอนกิเลสนั่นลงไปเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นก็ขอให้พากันเข้าใจเราจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรพระศาสดาก็ยังตรัสภาษิตไว้แล้ววิริเยนะทุกขมัจเจติผู้จะพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรอันนี้นะว่าเป็นคำสอนที่มีความหมายลึกซึ้งมากนะอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องผิวเผินนะให้พิจารณากันให้มันลึกลงไปเมื่อพิจารณามันลึกซึ้งลงไปอย่างนั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่ถอยความเพียรเนี่ยทำความเพียรอยู่ทุกอิริยาบถเลยตามที่พระองค์เจ้าสอนคำว่าเพียรในที่นี้หมายความว่ายืนอยู่ก็เพียรเพ่งพินิจเดินไปก็เพียรเพ่งพินิจเนี่ยนั่งโยก็เพียรเพ่งพินิจให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นๆอยู่อย่างนี้นะนอนลงไปก็พิจารณาเพ่งพินิจให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นๆไปจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหมณ์ทั้งหลายย่อมรู้ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุอย่างนี้ ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะดับไปก็เพราะดับเหตุแห่งธรรมนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมาเห็นแจ้งว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งนั้นเลยมีมองเห็นด้วยปัญญาว่ามีแต่ความเสื่อมไปสิ้นใจไปแห่งเหตุปัจจัยทั้งหมดเอ้าถ้าพูดถึงตัณหาความอยากของจิตอย่างนี้นะเมื่อมันอยากมันคิดอยากขึ้นมาแล้วความคิดแล้วนั้นมันก็ดับไปนี่แล้วมันก็อยากขึ้นมาใหม่อีกแล้วความอยากความคิดนั้นมันก็ดับไปเมื่อบุคคลไม่ทำจิตให้สงบไม่กดจิตไว้ไม่ยับยั้งจิตไม่ยับยั้งความคิดไว้ไอ้ความอยากมันก็หลั่งออกมาจากจิตนั้นเรื่อยไปอย่างนี้นะเหมือนอย่างสายธารลำธารน้ำเมื่อมันต้นน้ำมันมีน้ำอยู่มันก็ไหลไปเรื่อยๆอย่างนี้พอต้นน้ำมันแห้งลงไปแล้วลำธารมันก็แห้งไปตามกันอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อจิตไม่อยากยุติความอยากลงความอยากลงไปเสียอย่างนี้ไอ้อารมณ์ที่มันจะไหลออกไปจากจิตใจเนี่ยมันไม่มีแล้ววันนี้นะอารมณ์อย่างความอยากแล้วมันก็หลักระงับไปเลยมันก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าต้นตอแห่งอารมณ์เหล่านั้นมันอยู่ที่จิตอยากระงับจิตไว้ให้มันอยากเสียแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่หลั่งไหลออกไปจากจิตใจเลยมันก็ดับไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากามีอุบายแยบคายสอนใจอย่างนี้แหละเมื่อปัญญามันสอนใจอย่างนี้ใจเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ละตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นั่นไปเรื่อยๆเนี่ยทำตัณหาให้เบาบางออกไปจากจิตนี้เลยอ้าวจะอยากไปทำไมรูปกายต่างๆเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปและจะไปอยากมันทำไมอยากของไม่เที่ยงอยากก็อยากเพราะไม่ได้อะไรหรอกไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารไม่มีปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะจิตมันจึงจะเชื่อมันจึงจะปล่อยวางลงได้ถ้าไม่สอนอย่างว่านี่นะมันไม่วางมันไม่ยอมปล่อยยอมวางเรื่องมันน่ะมันบกพร่องอยู่ตรงนี้แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่ว่าไปไม่รอดนั่นน่ะที่มันเสื่อมมันถอยหลังนั่นน่ะมันสรุปแล้วเรียกว่ามันบกพร่องทางความเพียรนี่เองเนี่ยดังนั้นให้พึงพากันเข้าใจเมื่อมันขาดความเพียรมันก็ขาดสติมันทำเรานี่มันเนื่องกันนี่เมื่อมันมีสติระลึกได้อยู่มันก็มีความเพียรอยู่อย่างนี้นะเมื่อมีสติระลึกได้อยู่มันก็ห้ามจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ส่งออกไปข้างนอกเมื่อจิตตั้งอยู่ภายในเนี่ยมันก็พิจารณาอะไรก็ได้วันนี้นะเป็นงานเรื่องมันนะเพราะว่าเมื่อจิตนี่มันรู้แจ้งในนามในรูปอันนี้แล้วมันก็รู้แจ้งภายนอกเหมือนกันนะเพราะมันมีสภาวะเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันเลยภายในร่างกายนี่ก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายนอกก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันอย่างนี้นะแล้วมันจะแตกต่างอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งภายในนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็เห็นแจ้งภายนอกตามเป็นจริงเมื่อมันเบื่อหน่ายรูปนามอันเป็นส่วนภายในนี่แล้วมันก็เบื่อหน่ายในรูป น้ำอันเป็นส่วนภายนอกเช่นเดียวกันอย่างนั้นเมื่อมันปล่อยมันวางรูปนามอันเป็นภายในนี่ได้แล้วมันก็ปล่อยวางรูปนามอันเป็นส่วนภายนอกได้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้มีความเพียรเพ่งเข้ามาภายในนี่ให้มากๆมาดูกายดูอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆอันส่วนที่เป็นรูปเห็นแจ้งในรูปตามเป็นจริงแล้วก็เพ่งดูนามธรรมอันเป็นแต่เพียงความรู้สึกความจำความหมายเฉยไม่มีรูปร่างสีสันผัสวรรณะอะไรเลยไอ้อย่างนี้ก็ต้องมาเพ่งดูให้ละเอียดถี่ถ้วนจึงจะรู้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีรูปร่างนั่นแหละมันต้องรู้ทั้งสองอย่างรู้แจ้งในรูปแล้วก็รู้แจ้งในนามมาทำเข้าไปอีกเช่นนั้นมันจึงรอบครอบนี่จิตมันจึงไม่สงสัยลังเลมันจึงไม่ติดไม่คล้องจิตนี่มันก็มาหลงอาการของตัวเองนี่แหละอาการของจิตก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมันเกิดขึ้นจากกายกับจิตกระทบกันนี่นะนี่นะมันหลงอาการของตัวเองนี่นะส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดโสมนัสสะเวทนาขึ้นมาอย่างนี้เกิดความยินดีอย่างแรงกล้านี่จิตใจก็หลงไปตามความยินดีอันแรงกล้านั้นอย่างนี้นะมันจะได้เกิดเป็นตัณหา108ขึ้นมานั่นแหละถ้าหากว่าไม่หลงอาการของตัวเองอย่างนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตอย่าให้มันไปยินดีพอใจกับอะไรจนเกินขอบเขตเมื่อมันไปยินดีอะไรพอใจอะไรเกินขอบเขตแล้วมันก็กลายเป็นตัณหาไปกลายเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นไปอย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องมีสติยับยั้งจิตไว้แม้ว่ามีอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจอะไรมาถึงเข้าอย่างนี้ก็ยับยั้งจิตไว้อย่าให้มันไปยินดีพอใจอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนั่นแหละการทำความเพียรนี่นะเพียรห้ามจิตไม่ให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นไม่ให้จิตวันไหวไปด้วยอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่อันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเมื่อบุคคลยังละกิเลสไม่ได้ก็หมายความว่าละความยินดียินร้ายไม่ได้นั่นเองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นถ้ามันละความยินดียินร้ายได้แล้วจิตนี้มันก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้ยิ่งไม่ใช่อุเบกขาเฉยๆไปอย่างนั้นมันมีความรู้ยิ่งอยู่ในตัวเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายกระทบกระทั่งเข้ามานี่ญาณความรู้นี่มันก็เห็นเป็นแต่สักว่าเท่านั้นเองนะเป็นแต่สักว่าสภาวะธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายหรือบรรดารูปกายอันเป็นส่วนภายในที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะมันก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างมีเกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปพยายามพิจารณาอย่างนี้นะกำหนดรู้อยู่เนี่ยไปเพียรรู้เพียรเห็นเพียรรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันสม่ำเสมอไปนี่แหละมันจะทำให้กิเลสเบาบางออกไปจากจิตใจนะมันจะทำให้จิตใจคลายความยึดความถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงต่างๆในโลกอันนี้ ให้น้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆคือว่าละให้มันน้อยไปให้มันยึดถือไว้แต่น้อยถ้ามันยังละไม่หมดก็ดีความยึดถือนั่นน่ะอย่าให้มันมากไปเรื่อยๆพยายามตัดทอนให้มันน้อยลงความยึดถือน่ะความยินดีความยินร้ายต่างๆให้มันน้อยลงไปโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งปัญญาสอนจิตนี้ไปโดยอุบายแยบคายดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายสอนจิตใจอย่างนี้นะก็พึ่งพากันจำเอาอุบายเหล่านี้แล้วไปสอนจิตของตนนั่งภาวนาสอนจิตไปเรื่อยๆอย่าเพียงแต่นั่งสงบจิตอยู่เฉยๆโดยไม่มีอุบายแยบคายสอนจิตแต่อย่างใดฮะมันย่อมไม่ก้าวหน้าไปได้เลยเป็นอย่างนั้นน่ะเมื่อทำจิตให้สงบแล้วมันต้องหาอุบายสอนจิตนี้ไปเรื่อยๆเมื่อรวมความลงแล้วนะจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันค่อยคลายความยึดความถือไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมา